देखो जड़ चेतन दो चीज है, ये जड़ है एक चेतन है, चेतना आत्मा है और जड़ शरीर है। ऐसे जड़ संसार है, चेतन परमात्मा है, ये जड़ चेतन दो विभाग है। दो में खास जानना है, अपने शरीर में भी दो विभाग है, चेतन है वो परमात्मा का अंश है और जड़ ये प्रकृति का अंश है। मम एव अंश हो जीव लोके भगवान, मम एव अंश मेरा ही अंश है, तो जीव है स्वयं परमात्मा का अंश। जैसे हम लोगों में शरीर माँ बाप से बने हुए हैं, तो हम लोगों के शरीर में माँ बाप दोनों का अंश है, पर जीव है वो केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश केवल परमात्मा का अंश है, और मन सहसानी इंद्रिया ये है सब प्रकृति का अंश है। ते प्रकृति का अंश वो अपना मान लिया, ये खास बात है। खास मानो प्रकृति का अंश है शरीर, सूर सूक्ष्म कारण शरीर है, ये प्रकृति का अंश है, स्वयं है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश होते हुए इसने प्रकृति के अंश को अपना स्वरूप मान लिया, यही बंधन है। ये जड़ को अपना शरीर न माने, ये प्रकृति का माने, अनुभव कर दे ठीक तरह से, अच्छे अनुभव हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, मगर संसार से आप अलग हैं। संसार ये शरीर है, ये प्रकृति का है, ये प्रकृति का अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि कोटि पदराजी, कोटि कोटि रोम रोम पदराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। भगवान के एक रोए में भी करोड़ों ब्रह्मांड है, ये सबका सब प्रकृति का अंश है, अपना अंश नहीं है। अपनी चीज प्रकृति में एक रत्ती भी नहीं है, अपनी चीज के स्थिति भी नहीं है, सब प्रकृति है। ये जन्म से सबका सभी अनंत ब्रह्मांड है, उनमें अपनी चीज एक रत्ती भर भी नहीं है, सब प्रकृति का जन्म से सब जन्म से, और स्वयं ये प्रकृति परमात्मा का अंश है। मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ अनादि काल से ये परमात्मा ही का अंश है, मन अंश है और चले प्रकृति अंश है। ये परमात्मा का अंश होते हुए प्रकृति के अंश को अपना समझ दिया, और शरीर अपना है नहीं, शरीर प्रकृति है, बना है मारे पेट में, और मरेगा तो भी यहीं पड़ा रहेगा, अब चले जाएगी। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, इसको अपना मान लिया है, ये गलती हुई है। जब कारण सूक्ष्म और कारण को भी अपना मानता है तब तो बंधन रहता है, तो सूर शरीर छूट जाता है, मरने पर सूर शरीर पर रहता है, सूक्ष्म कारण शरीर को साथ में ले जाता है, साथ में ले जाता है, विश्वास नहीं है बना हुआ है, तो सूक्ष्म कारण शरीर में बना हुआ है मेरा अंश भगवान का। तो जड़ चेतन का दो विभाग है, ये सब स्वीकार करे तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम ये मान ले कि जड़ है, ये प्रकृति का अंश है और मैं स्वयं हूँ परमात्मा अंश हूँ, मैं स्वयं चेतन हूँ, शरीर चेतन नहीं है, जड़ है, आप स्वयं चेतन है, आप स्वयं परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुराशी, चेतन है, अमर है, मग रहित है, आप सहज सुखराशि है, सहज ही सुख रूप है, इसमें सुख दुख सुहाता नहीं, दुख सुहाता नहीं, दुख रूप आप नहीं, आप आनंद रूप है, आनंद रूप दुख है, स्वभाव है, दुख है वो बिजाती है, यह सुख आनंद है, ये सजाती है, इस वजह से सुख सहाता है, दुख नहीं सहा जाता, दुख बुरा लगता है, क्योंकि दुख अपने जाति का नहीं है, अपने जाति चेतन चेतन होता है, सुख रूप चेतन सच्चिदानंद रूप है, तो उसको तो बुरा लगता है। तो सब भाइयों को ये बात ये कहनी चाहिए कि मूल में आप परमात्मा के अंश है, सबको ये मानना चाहिए मां परमात्मा के प्यारे है, सब मामा प्रिय सब मामाओं को जाए, सब भगवान के पैदा किए हुए सब भगवान को प्यारे हैं, हम प्यारे नारे बेटा है भगवान के, भगवान हमारा है, संसार हमारा नहीं है, संसार अभी है नहीं, जिन्हों कुटुंब बना है, चाहे जमीन बना है, मकान बना अपना, ये छूट जाएगा, जन्म से पहले अपना नहीं था, अरे मरने के बाद अपना नहीं रहेगा, थोड़ा दिन है अपना नहीं है, ये छूट जाएगा, और हमारे परमात्मा है वो साथ में रहेंगे, परमात्मा जहां ये जीव जाएगा वहां अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतानाम सिद्धे से अर्जुन तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, तो भगवान हमारे साथ में रहते हैं, हम नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, भगवान हमारे साथ में है, हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, हमारी दृष्टि शरीर की तरफ है, जो नया नया मिलता है शरीर निरंतर रहता नहीं, मनुष्य का शरीर मिला, कभी पशु का मिलता है, कभी पक्षी का मिलता है, कभी स्थावर मिलता है, वृक्ष बनता है, कभी घास बनता है तो स्थावर बन जाता है, कभी चलने फिरने वाला जंतु बन जाता है, ये शरीर तो बदलते रहते हैं। गीता में जैसे कपड़ा पुराना छोड़ करके मनुष्य नया धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है, पुराने शरीर को छोड़ते हैं, तो शरीर और आप अलग अलग है, ये एक मान्यता है कि शरीर मैं हूं, यही मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, आपका स्वरूप नहीं रही है, शरीर तो यहां पड़ा रहेगा, आप यहां चले जाओगे, इस शरीर में लोग मारेंगे इसको, कृमि कृमि पड़ा रहे तो कीड़े पड़ जाएगा, छोड़ रहे तो जानवर खा जाएंगे, भिष्टा बन जाएगी, उजरा तो त्याग बन जाएगी, गार तो मिट्टी बन जाएगी, यह सही मिट्टी का ही है, मिट्टी का ही है, अपना है ही नहीं, यह अपना स्वयं मिट्टी का नहीं है, स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वयं अपना जीव चेतन जीव है, वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, ये चेतन है, चेतन का अंश है, सहज सुखराशि है, ये परमात्मा का अंश है, और ये शरीर है, ये जड़ है, प्रकृति का है, मन सहसानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, मन है जिसमें सठा ऐसी इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित है, तो प्रकृति में स्थित है उसको अपने मानता है, तो अपनी प्रकृति मानता है, अपना मानने से परमात्मा जो अपने है उसको भूल गया, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अपनापन है, उसको भूल गया। ये याद करना कि हम प्रकृति है नहीं है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के पुत्र है, अमृत से पुत्र। उपनिषदों में आता है कि अमृत परमात्मा जो अमृत है, अमृत मरते नहीं कभी, परमात्मा कभी मरता नहीं, अमर रहता है, उसे पुत्र है। और शरीर ही मरता है, जीव स्वयं मरता नहीं है, स्वयं चेतन वही रहता है, ये मरता नहीं है। मरता है शरीर, अमर जीव मरे सुखाया, शरीर छूट जाता है तो स्वयं है जो चला जाता है, दूसरे स्वयं में चला जाएगा, दूसरे लोग में चला जाएगा, देवता बन जाएगा, कभी अक्ष बन जाएगा, कभी भूत बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा, असुर बन जाएगा, घासपुर बन जाएगा, विष बन जाएगा, पशु बन जाएगा, ये बनावटी शरीर में चला जाएगा। वे शरीर धारण करता है, वे शरीर अलग है, आप अलग हो, ये आप और शरीर ये दो चीज है, ये मिले हुए चीज नहीं है, दो चीजें अलग अलग है, अलग अलग दोनों, शरीर अलग है, आप अलग हो। इसे पता ही कि लगता है कि जब मरता है ना तो शरीर तो पड़ा रहता है, स्वयं चला जाता है, स्वयं अलग है शरीर से। जब मृत्यु समय से अलग होता है तो पहले से ही अलग है, वही अलग होता है, पहले एक होता है फिर अलग, ऐसा नहीं होता। जड़ चेतन एक वही नहीं होता, शरीर जड़ है, स्वयं चेतन है, चेतन परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। तो शरीर से आप अलग हैं, इस बात का ज्ञान कम से कम होना चाहिए। इतना ज्ञान सत्संग करने वालों को जरूर होना चाहिए कि शरीर सबके सब प्रकृति के हैं और हम सबके सब परमात्मा के अंश हैं। हमारा परमात्मा का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है, ये संसार का शरीर है, शरीर का संसार है, संसार के साथ इसी एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है, हमारी संसार के साथ एकता नहीं है, संसार के साथ एकता मानी है। जैसे यहां बैठे हो तो इस जगह को ऊपर ही मान ले, हमारी जगह ही मैं बैठा हूं, पर आप ये जगह है नहीं, आपकी मानी हुई है, ऐसे शरीर अपना नहीं है, अपना माना हुआ है। और परमात्मा अपना है, उसको भूल गए, भूल गए, वो याद नहीं है, है हम परमात्मा के अंश। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं अविनाशी है, ईश्वर अंश है अविनाशी। तभी तो पापों ने भोगना पड़ता है, स्वर्ग में नरकों में इसको जाना पड़ता है और सबका पुण्य पापों का फल भी भोगना पड़ता है, नरकों में जाता है ना ये, और शरीर तो यही पड़ता है। तो शरीर और आप दो है, ये बात पहले से होनी चाहिए, समझनी चाहिए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर प्रकृति का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, आप साक्षात परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल सहज सुग्राशी, सहज सुग्राशी है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, सहज सुग्राशी है, स्वरूप ही केवल सो माया बस भय ऊसाई, माया बस हुआ है नहीं माया बस में, ये चाहे जब अलग हो जाए, जब माया से अलग होना चाहे तभी अलग हो जाए, अरे माया से अलग हुआ और मुक्ति हुई, कल्याण हुआ। सो माया बस भय ऊसाई, बंदो कीर मर करके नहीं, ये मरकर की तरह मरकट होता है नहीं, वो घर छोटे मोरा घड़ा होता है, उसमें हाथ डालता है चना है, वो मुठ्ठी छोड़ता नहीं, मुठ्ठी बुजुर्ग पर निकलती नहीं, मुठ्ठी में चना को तो वो छोड़ता नहीं, अरे मुठ्ठी को घड़ा छोड़ता नहीं, पकड़ा जाता है। तो पन्न कीर मर कट की नहीं तोता और जय मरष्ट बंद है, इस तरह बंधा हुआ है। तो बंधा हुआ इसमें है शरीर में, शरीर मेरा है ऐसे मान करके शरीर में बंध गया। वास्तव में शरीर आपका नहीं है, शरीर तो प्रतिक्षित पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच रचित पंचों से बड़ा हुआ है। ये पंचों की धर्मशाला है, पांचों की। आप परमात्मा गणेश हो, आप इसमें बैठे हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर तो पंच रचित है, कृति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर। श्रोतन तो ये आगे शो हुआ सोपर सामने ए जीव नित्य तो नहीं हुआ, जीव जो नित्य है शरीर अंत ये छूट जाएगा। और जीव नित्य ऐसे तारा का भगवान ने बोझा ज्ञान सरण तो लागी। तो इस वास्ते शरीर ये अपना नहीं, ये शरीर संसार का है। संसार शरीर संसार एक है और परमात्मा और आत्मा एक है। क्या अद्वैत मानो चाहे द्वैत मानो, भक्ति मानो चाहे ज्ञान मानो, परमात्मा के साथ एकता है आपकी। अभेद मानो चाहे भेद मानो, है परमात्मा के साथ एकता। संसार के शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है, शरीर के साथ एकता मान रखी है। मैं शरीर हूं ऐसा मान रखा है, आप शरीर नहीं है। शरीर छूट जाएगा, आप छूट से अलग हो जाओगे, आप अलग हो जाओगे। तो अलग पहले से अलग हो, मरे जब अलग हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है, पहले से ही आप अलग हो। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान अलग है, हम अलग है। मकान में रहते हैं छोड़ देते हैं मकान को, ऐसे सही में रहते हैं सही को छोड़ देते हैं। आप अलग है, सही अलग है। बंदो कीड़ मरकट की नाई, तोते की तरह और बंदर की तरह बंधा हुआ है नहीं सही में। तो इसी बात को मानना चाहिए कि शरीर है ये प्रकृति का अंश है, स्वयं मैं परमात्मा का अंश हूं। तो परमात्मा का भजन करना इसलिए कि परमात्मा का हूं मैं, परमात्मा के हो इस वास्ते उसको याद करना। फिर शरीर का मैं नहीं हूं हो जाओ तो मुक्ति हो जाए। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। वो मुक्ति आपकी खुद की है, खुद आप अलग हो शरीर से, शरीर से अलग हो यही मुक्ति है। और हो जाएगी दिख जाएगी पीछे। अभी मान्यता में एकता मानी है, शरीर के साथ में एकता मानी हुई है, एकता है नहीं। संसार के साथ शरीर एक है, ये पृथ्वी जो तय वायु आकाश से बना हुआ संसार है, आप भी पृथ्वी जो तय शरीर बना हुआ है। तो शरीर और संसार एक, शरीर है ये संसार का अंश है, आप हो चेतन परमात्मा का अंश। तो आपको भगवान का बदन करने के परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना चाहिए और शरीर का संसार के साथ एकता का अनुभव करना। शरीर संसार के साथ का है, संसार के साथ का शरीर है। जैसे आप विवाह करते हो तो एक लड़की के साथ अपना संबंध मान लेते हो, वो लड़की के साथ संबंध मानने से सासरे के साथ सब संबंध हो जाते हैं। कोई सासर कोई ससुर कोई सालार कोई सलारी कई हो जाते हैं। और स्त्री मर जाए तो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से एक शरीर संसार का है, शरीर को अपना मान लिया। अब अन्न जल कपड़ा ज्यादा जरूरत होगी, वो जरूरत आपके हो गई। मन खरीदता है नहीं, लहंगा खरीदता है, साड़ी खरीदता है, नथ खरीदता है, तो आप पहनता है। शरीर के लिए चाहिए, ऐसे अन्न जल वस्त्र आदि चाहिए शरीर के लिए, आपके लिए नहीं चाहिए, आपके लिए भगवान चाहिए। आप भगवान के भक्त हो जाए, शरीर संसार भक्त है कोई हज नहीं, आप संसार की गुलामत पर हो, आप संसार की गुलाम मर जाते हैं, ये बंधन है, ये बंधन न करके छूट जाए तो आप शरीर से अलग है, अब भी अलग है, अब अभी जैसे मकान में बैठे हुए भी मकान से अलग हो, ऐसे शरीर में रहते हुए भी शरीर से आप अलग हो, जो मृत्यु से अलग हो जाता है, शरीर अलग रह जाता है, इसको बारह भरी घाटो कुछ भी करो इसका आप अलग हो जाते हो, अभी ऐसे इस वास्ते अभी भी अलग है, मरने समय अलग होते हैं, वो बात पहले से ही अलग है, अलग अपन ठीक अनुभव कर लो तो मुक्त हो जाओ, तो मुक्त तो है ही आप, शरीर से अलग है ही, शरीर से अलग है, शरीर और संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है, आत्मा परमात्मा है जाती है, वमे वंश हो जीव भगवान वंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर के साथ संसार, संसार के साथ शरीर, आप परमात्मा के साथ है, परमात्मा आपके साथ ये एक है, तो शरीर में से आप परमात्मा के साथ हो, जो परमात्मा को भूल गए और शरीर को प्रमाण लिया है, ये अपना माना है, पर माना वो अपना रह करता नहीं रहेगा, एक दिन छूट जाएगा, छूटेगा जरूर ही, जन्म लिए उन्हें मरना ही पड़ सही, जब छूट जाएगा तो छूट जाएगा, क्यों कि छूटा पहले भी अलग है, आप शरीर में अलग हो, शरीर आपसे अलग है, शरीर संसार का है, आप परमात्मा के हो, ममई वाश हो भगवान के अंश हो, इस बात से शुद्ध हो, चिर अमल हो, शुरसी हो, तो शरीर संसार का है, आप शरीर से अलग हो, जैसे मकान में आप बैठे हो तो मकान अलग है आप अलग हो, ऐसे शरीर में आप रहते हो शरीर अलग है आप अलग हो, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है, जिस धातु से शरीर संसार हो रहा है उस धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उस धातु से संसार बना है, तो संसार की और शरीर की एक जाति है, ये जड़ जाति है, आप परमात्मा का अंश हो, आपकी परमात्मा चेतन जाति है, वह चेतन है, आप भी चेतन हो, तो चेतन हो करके जड़ के साथ मिल गया, इसमें बन गया, जड़ शरीर है जिस साथ बंद गई खुल गई एक हो गया, तो एक मान लिया एक हुआ नहीं हो, केवल मान्यता में आप संसार के हुए, असली आप परमात्मा के हो, तो परमात्मा के साथ एक मानना आपका धर्म है, एक हर धर्म है, अपने परमात्मा को माने, शरीर को संसार का माने, संसार की सेवा करो, तीन सेवा है, कुटुंब की सेवा करो, समाज की सेवा करो, संसार की सेवा करो, कुटुंब अपना और परिवार अपना, समाज अपना और सही अपना, ये मान लिया, इस वास्ते फंस गए, इनको सेवा में लगा दो तो छूट जाओगे, और अपने आप को भगवान लग जाओ तो छूट जाओगे, जैसी मर्जी हो, आप भगवान का हो और शरीर संसार का है, संसार की सेवा में लगता है, संसार की सेवा करेगा, आप परमात्मा के सेवक हो, परमात्मा लग जाओ, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान में मिल जाओ, भगवान के साथ एक हो जाओ, एक हो आप परमात्मा के साथ में एक हो जाओ, मुक्त हो जाओगे, ये बंधन छूट जाएगा, राग द्वेष अशोक दुख बात थपेड़ लगती है, तरह तरह की थपेड़ लगती है, तरह पते हो सही हम नहीं है, हमारा सही नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है सच्ची एकदम। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 26 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम